الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال قبل عيسى عليه السلام إني عبد الله یقیناً زه عجز بنده د الله تعالی يم آتانی الکتاب را کوي با ما ته کتاب وجعلنی نبیا او ګرځولې ما زه پیغمبر وجعلنی او ګرځولې زه مبارکن خودن کے د خیر اینما کنتو چرتا کی چیمز و اوصانی بالصلاۃ او حکم کڑد ماتا پا مسرا پا عبادت بدنی سرا و زکا او پا زکاة سرا پا عبادت مالی سرا ما دمت حیا سو پوری چیم زا جواندے و برم بوالدتی او احسان کا ان کے دخپل مور سرا ولم یجعلنی او نیدے گردولے مالرا جبارن شقیا سرکشا بدبختا یا سرکشا نافرمانا والسلام علیا او سلامتی آدی پا ما باندی یوما ولدتو پا کمرزا چی پیدا کلی شم و یوما اموتو او پا کمرزا چی مرمبا ویوما غبعثو حیا او پکمرز چیرا پورتا کول بشما جواندے ذالکا عیسی بن مریم داو حقیقت عیسی زید مریم قول الحق اللذی وینا رشتیا آغدا فیه یمترون چدئی آغی کے شک کوی ما کان للہ نخائیگی دشان دا اللہ تعالی سرا ایت خزام ولدن دا جونسی سک نائب سبحانہ پاک دے ذات دا اللہ تعالی ذ نائب نسلنا اذا قضا امرا کلچی فیصلو کی دیوکار فانما بس خبر دادا یقولو له وای اغیکارتا کن شا فیکون نشیغا وان الله او یقینا الله تعالی ربی رب زما دے پالون کے تربیت کو ان کے زما دے وربکم او رب ساسو دے پالون کے تربیت کو ان کے ساسو دے فعبدون عبادت خاص دعوی کوئی هذا صراط مستقیم دا لار نیغدا فاختلف الاحزاب بس اختلاف کو ڈلو قومن من بینهم فخبل میس کے فوائل للذین کفروا بس ہلاکت دے دپار داغی کسانو چی کافر دی نم شہدی یوم عظیم دا حضرائی درزلوئی اسمع بهم و ابصر سخا اوری دن کی بئی دی او سخا لدن کی بئی یوم یاتوننا پا غرس چی دی راشی مونگتا لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان نن رضی فی ضلال مبین پا گمراہی اخکارکی دی وانذرهم او اویر ودی یوم الحسرت دا غرز دا ارمان دا افسوزنا اذ قضی الامر کلا چی پیسا لکڑی شیو حکم وهم فی غفلت او دیپا ناخبری کی دی وهم لا یؤمنون او دی ایمان نراوڑی انا نحنو یکینا المنگچیو نرس الارضا منگتا پاتی کی جزمکا منگیو اغسطن کی دزمکی ومن علیہا او دا آغسوکا چیدی پا دزمکا بانی و الینا یرجعون او منگتا با واپس کول شدی وذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کا پا کتاب کے واقعات ابراہیم علیہ السلام انہ کان صدیقا یقینا اوغا ڈیر زیاد رشتینے نبیا پیغمبر اذ قال لابی کلا چوی ویل خپل پلار تا یا ابتی اے زما پلارا لما تعبدو ولی بندگی کوی ما دا آغا چا لا یسمعو چی ناوری ولا یبصرو او نوینی ولا یغنی عنک شیعا او نا لرکو لشی دانا سشی یا ابتی اے پلارا انی قد جانی من العلمی یقیننا دچے مار آغل دے ماتا دے علمنا ددا سے پوئینا ددللنا ما لم یاتکا آغا چن دے راغل تاتا فتبعنی نزما پسی راو لگا زما تابداری کوا اہدکا سراتن سویا او بخون تاتا نیغ لارا برابر لارا یا ابت اے زما پلارا لا تعبد الشیطان بندگی مکواد شیطان ان الشیطان یقینا شیطان کان للرحمن عصیا دے د مہربان بادشاہ نافرمان یا ابتی اے زما پلارا انی اخافو یکینن زو یریگما ایمسکا دا چو برسی گیتا تا عذاب من الرحمن عذاب دا طرفا دا مہربان بادشانا فتکونا للشیطان ولیا نشیبتا دا شیطان ملگر دوست قال اویل ورطفلار اراغب انتا آیا اوڑی دن کے تو ان آلہتی زماد خدایانونا یا ابراہیم اے ابراہیم لئن لم تنتہی کمن نشوی لارجمنکا نخامخا چرماری بدکم وحجرنی ملیا او بیارتشا زمانہ ڈیرا زمانہ قالہو ال ابراہیم علیہ السلام سلام علیک تزمان اخلاص زدتان اخلاص سا استغفرون زرد چزبا بخن غارم لکا دپارستا ربی دخبل ربنا انہو کا نبی حفیہ یقیناً رب زما دے پا ما باندے مہربان سورۃ مریم کے عجز دو مصطفی نو ذکر کئی اگر بزرگان ہستئی چدا گئی غندی دنیا کے اللہ نور نے بھی پیدا کری انتہائی زیاد اللہ تبارک و تعالی منن کی او دا اللہ تبارک و تعالی دا دن ڈیوٹی کا ان کی مخلوق دا اللہ تعالی وحدانیت ربلن کی شپا اور دا اللہ تبارک و تعالی پا عبادت او بندگی کی مصروف او بیام اللہ تا محتاج او اللہ تا عاجز او انتہائی بزرگ ترین ہستی انبیاء علیہ السلام او اغی تا دیر نزدے پیروکار دا اغی اگر حضرت زکریہ علیہ السلام چکلا بچے نشتے دینو اللہ تا فریاد کئی چھے اللہ بچے راکا اللہ تا عاجزی کئی حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تا عاجزی کئی مریم تا گورا چدا عیسائیان نصرانیان بدبخت دا آغے ذات کی تصرف منی او دا گنی چی ارگین دیلم اللہ دو خدای صفات ورکڑی دی پاغی سمرا تکلیف را غلے دی او آغی سمرا اللہ تا فریاد کرنے دی او اللہ تے جڑلی دی تو چکم مخلوق اللہ تا فریاد کی او اللہ تعالی تا جاڑی دا پاغی کے دو خدایی صفات دے کمزے نہ پیدا شو اگر پخپلا اللہ تعالیٰ تا عاجز دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی عیسائیانو دا آغا مقام کمزے تا رسول دے یو را پاسینو عیسیٰ علیہ السلام دے دا اللہ و ادرے جزا دین یو پکی عیسیٰ دے نعوذ باللہ من ذالک بلرا پاسی دنو وینا ابن اللہ دے دا اللہ زوی دے نعوذ باللہ من ذالک بلرا پاسی دنو وی غین عین اللہ اللہ دے اللہ و ادارہ و حقیقتم لگونے واو رکھنا زما زوی دی او کده مریم زوی دی چې کله پیدا کېدل د مریم هغه حال وګوره او بیا د آی بچی د خپل خلې بیان واوره چې کله يهود راغلل او هغه د حضرت مریم د ملامت کولو د پاره ستغی استبوری شروع کلی فا اشارت ایلی حضرت مریم اشاره کلالا دی بچی ندا پوسو گئی قالو کیف نکلم من کان فی المهد سبیا پغیگا که ما شم بچی دینو اغسر سنگ خبریو کو دا آغی ما شم خبر لنبنی صدا تی ابن اللہ گنے تی الہ گنے تی اللہ گنے او دا آغا پا جب بانے چون بنے کم الفاظ جاری دی نو آغا سدی قال انی عبداللہ اوی عیسیٰ علیہ السلام یکیناً ذا بندہ دا اللہ تعالی اما یهود که شرمال اپلار گوری بکواس کئی زد اللہ بندیم بے پلار د خپل مورا پیدایم عیسایان که سبا عیسی علیہ السلام سلام د خدایی مرتبه درسی ناوی خدای نیم کنا انی ارجوز تا ویلشی اختیار تا ویلشی زګه چې د مملوک نه د بل ملکیت ته د بل اختیار کې دی دی غلام دی د دې اختیار د دې مالک او د دې د آقا دی بل غلام چې دی مملوک دی د تاسو دې څه چې نه تاسو رو بنشي کوله د خپل اختیار نشي کوله کدره د وشې واري دی وایي چې مالک راشي نور به کیدار لا اینی عبداللہ یکیناً زا بے اختیار ایم دا اللہ بندے ایم بل اینی عبداللہ یکیناً زا عجز بندہ دا اللہ ایم زد اللہ عجز بندے ایم آتانی الکتاب راکوی با ماتا کتاب یهود لے پا مخصا پیڑا رکھلا سکلا یهود وی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ بالله نعوذ بالله حرامي بلادي وقلين رازي وهو يا داني الكتابة راكبي بانا الكتابة بعد مور سفائي او دي يهود بصلبان استفيد الاخاصي آداني الكتابة راكبي بانا الكتابة وجعلني نبيا او قرد ولي ما زفي غنبر نبي نبی چه ده حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ علیه وی چه داد پیغمبر ذاتی صفت ده داد آغا ذاتی صفت ده او رسول چه وی نو آغا دا آغا صفت وی او داد آغا ذات ذات صفت ده لکه مثال پتور بانی پختانه وی نو چه پختون کنه بچه پیدا شی نو از زادی دور پختون ده بس داد آغا زادی صفت ده تعریفی چه آغا را پاسی و آغا چه ده نو محنتو کی او عالم شی خلقو ده مولانا وی نو داد شده داد تعریفی ده داد زادی نده مینه دکڑه دی او خلقو در ڈاکتر روائی دا تعریفی دی دا ذاتی ندی پیغمبر چه پیدا شی آغا پیدا پیغمبری نبی دو دازه که آغا وائی چه آتا نیل کتابا راکوی با ماتا کتاب و جالنی نبی او گرد ولی دی مالر نبی پیغمبر پیغمبر مې نه چې پیغمبرین وغه حلالي ښا او بل وایزه الله پیغمبر ګرځولې هم خپل مې خپل اختیار کې دا خبرې نشته دا ټول خبرې دلالت په دې خبره باندې کوي چې عیسی علیه السلام ابن الله نه دی الہ نه دی الله نه دی خدای نه دی د الله نائب او نیازول نه دی عبد الله دی رسول الله دی وجعلنی مبارکاً او ګرځولې ما زه خودن کې د خیر معلم للخير ابن قتيبه معنی کوي دنیا د خیر تعلیم ورکوونکی هم د دل تعلیم چې ده آغا د خیر نڑک ده حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی راضی الدین النصیحه دین چې ده آغا ټول خیر خوایدا دین ټول خیر خوایدا د ټول مخلوق او د هر چا لپاره خیر خوایدا حضرت عیسی علیه السلام وای وجعلنی مبارکاً او ګرځولې ما زه خودن کې د خیر او د خیر تعلیم دنیا لور کوم اینما کنتو چرته کې چې مزه زما د خلینه وا دا سه تعلیم دنیا د ملاویږي چې داغه نو دنیا ته خیر رسی داغه نو دنیا ته نقصان نه رسی خیر برسی و اوصانی بالصلاه او حکم کړه دې ما ته په مصلاه جو چې الہ وین او د بل عبادت کئ چې الہ وین او هغه عبادت کئ عبادت چې دا شواد بندلا زګه چې الله تعالی چې هغه معبود دی او بنده چې دې نو عابد دی بنده عبد الله ګمم عبادت گزار دی او الله تبارک وتعالى معبود دی د عبادت او د بندګۍ لایق دی لکه څنګه چې هغه سالک ویلو چې یکل دانم دری عالم کلا مقصود الا هو یکیل دالم دری عالم زما پدی خبره یقین دی چې پدی کائنات کې بغیر د الله تبارک و تعالی نه بل څوک مقصود نشته دی چې تا د صرف کته کې او ته د اثر په خاورو باندې کې دی دوستان مقصود چې دی هغه یو ذات دی الله رب العزت دی یقین دالم دری عالم کلا مقصود الا هو ولا معبود فی الکونین لا مسجود الا هو پدے ٹول کونین دوار جیان کے بغیر دا اللہ نا برسوک معبود او لائق دا بندگی نشتے لے او نبرسوک مسجود شتے چی اغتا سجدہ ہو لگے او اغسطا دا سجده زائو گرزی یکیل دالم دری عالم کلا مقصود اللہ ولا معبود فی الکونین لا مسجود اللہ اغیو اللہ تبارک و تعالی دے بل ایسو گنشی کے دے زکر عیسیٰ علیہ السلام ویو اوسانی بسولاتی حکم کړه دې ما ته په مصرا عبادت بدنی سرا چې زبا عبادت بدنی د خپل رب کوم د الله تبارک وتعالى بکم وزکات او په زکات سرا عبادت مالی سرا او مؤمن بنده هغه شی د الله تعالی عبادت کوي او د الله ستاینه کوي ناوی التحیات للہ والصلوات والطیبات کم عبادات چه اغد جب سر تعلق ساتی او پاگئے که تعریف او سنا دا اللہ رب العزت ویلکی گی چه اغد جب عبادت تے یعنی دا اللہ عبادت کلی پا جب بانے نو آغا طول عبادات سمرا چه پا جب کے گی نو آغا صرف دا اللہ دی وصف الوات طول عبادات چه آغا پا بدن بانے کی گی پا اندامونو دا بدن نو آغا صرف دا اللہ دی وطو ایباد سمرا عبادات چه آغا پا مال بانے کی گی زکاة ورکے صدقات کے سمسایا ورکے قربانی کے دا ٹول سیزونا دا دا عبادت مالی سر تعلق ساتی نما دے حکم کرے دے چھ زنب عبادت بدنی او عبادت مالی دا اللہ تبارک و تعالیٰ کوما نو چھے بل عبادت او دا بل بندگی کئی نو اخپل معبود شو اخو عابد شو تو چه عابد شو نو معبود سنگا گانے چه عابد شو عبادت گزار شو دبل عبادت کئی دبل بندگی کئی معبود بل سوک دے تو تے سنگا معبود گانے لگ سوچ پکار دے لگ عقل پکار دے اللہ دلا دلو دماغ در کری دی لگ سوچو آل سوچو کا لونے لعقل نکار والا او دا ترکوے پورے ما دم تو حیا ترسو پورے چزا اسے گما جواندے دنیا کے چی ترسو پورے دنیا کے جواندے یمنو تر آغیبا او عبادت مالی او عبادت بدنی دا اللہ رب العزت کم اللہ رب العزت خپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوائی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينِ عبادت و بندگی کوا تخفل رب تر سوچ در لا مرگ نظر آگلے تر مرگ مرگ بعد اللہ تعالی عبادت کے تر مرگ مرگ دا اللہ نبی تا حکم دے چھ تر مرگ با عبادت دا اللہ کے اور دا پیر سے تماف دے دو پیر سے دمار دے وی زمانگا پیر سے تموزا و دکس روچا ماب شوی دی وی وی داولی وی دیر سیدل دے بایزید بستامی رحمت اللہ لے وی تے پا جہنم در سیدل دے او باز خود دا سے کم مکل دی وی زمانگا پیر سے وی شیدن و خانکابی تموز دی او دو غوی عمر خورا کئی خانکو دیخی نو دوائی دا غوائی چه کلالار شنو دے دوائی دا خوراکو ملتی کئی گنا نا خوراکو بدل تا کئی او دا خلقو دیر دو اسلام دا اللہ مخلوق سراو پا دا اللہ تبارک و تعالی مخلوق دا اللہ تبارک و تعالی نراجو دا کن او پا ظلو معزو کے والا خپل تصور قائم کن چه دا دا طول توجوهات و مرکز اغزو کرنم نو دے دو یادی فنا فی الشیخ وی فنا فی اللہ چی یو انسان ارمال دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا تصور کی دا اللہ یاد کی وی دے جا فنا فی الشیخ شنو حلو فنا فی اللہ شن وی دا شیخ با دمرا لوی تصور زرم از غو تراوانی چی موسکین ام چی دی مخیطا دا خبر شیخ تصوری وی دا تصور مشرک دا بیمانا دے زان دا با تصور کے دخبل پھر آغا شکل جوڑ کے پا مسکے تو دا زین کے ویش ماتا پھر سے بلا دے وزید آغا مخیطا سرخ کا باکوم دا با ایمان را تصور مشرک دے دیو چرینو دا خیال پلاونا او دا خیال محلونا چرینو آغا جوڑی و قائمائی پا تصور کے چرینو دے لگے دنے دے پھر زان دا مخیطا کرنے تباہ برباد کرو و چې پیر دې هر مال په تصور کې کنا نو وای دا پیر الله ته ډیر نه زنه و چې دې له وای په تصور کې وي نو دې سره الله ته نه ځي کوي هغه د مکه مشرک به ایمان کنا چا ای ایمان دا به دوه الا لی یقربوا لا الى الله زلفا مونږه باندې کې نه کوو دای بګر دې لپاره چې دین موږ الله ته دې ځای په درجه کې وای هغه خبره کې کنا ام آشه و آن خبره که سفرگ بره که نیشتره ما دون دو حیه سو پره که نجوانده ام و برم به والدتی او احسان که اونگه ما دو خبری مور سره دو مور نپیدا ده نسنگه خلاده سنگه نو خدای ده مرا او دو مور سره احسان که اونگه بس سنگه خبری صفت ده او دیو دل ده که جمع تراشی په جمعہ کې به دې ورته څنګه لګی چې کو ته راشي نو خدای ته وایي مور نه لري راځي اته څنګه دې په مور یې مینه کې څو گزارونه دی وکی دې له بادرې وایي دا په مور کې گزار کې جاړې له بادرې دا ډېر له تکړه یو وایي کشمیر دې پاتہ کا وایي ایمان ډېر له تکړه یې او په دې ایمان چب دې مور نه د بوسه کې چې مور یې سلام سلام دیو پا دینا دی اغوی آیا دیو نو اسی مثال لی آیا او کسر ایتا اشنایی من جوڑا شوالو بیجی زمان ضرورت در ازی ویداوی اختوالا ویداو سزون زبر آرسا ما چو بیدی تلی او کساب نی وخا غستا و تیدا سنگ وخا دینا کنن بی بس می اولا کنن و او گردو بی دزری او اختلا واغستن اگی تیور فرطا کنن دیو راغه یوای اکاسه وکاو یو ورشه به کې صاحب باندې دی په یو ګمړو والا غریب لا څو ګمړي خلاصوله ته په له ورمنډا کانو هغه له هغه خانګ مانګا چولې والا هغه ته وښتا دله موټه نه ونیو دی په له کې دی خاصه لري دی غریب ماده سوي دی دی په چا ورشم دی دا پرې تاسو کې ناشته او چې غره ده ختل نو بیا په چولو والا وراره مرا دی پلاشا یا غدا ایمان چاپ دی بچو لوالا غریب بانی وردی یا ظالم اگوری نا غدا که چاره دا کنا نا غدا که بی چاره دا پا غد نشم پا چاره می وی نو دیو جا جان اگا چاره نو ایخوال نزی اوارمند بجی پا مور بانی دا دیر تکره یا سلی اخو بس نفو دنیا کی ارکس مخلق اوسی نو ارکس مخلق دنیا کی اوسی دات بادران پکیو مین و برن بی والدتی او احسان کونگی ما دخبلی مور سرا چو چا مور جندی و غول خدمت کی دیر خوش کسمت خلق دی دیر خوش کسمت خلقی چو زن خفکی و مور اپلار خوش آلی دا خوش کسمت خلقی مور بلاری او ډیر لیا لیا تو خپل او ډیر لوی نعمت دی الله تعالی چې د چاشته الله دې ژوند لري چې د چاغه تللی دی الله دې وته مغفرت نصیب کړي الله دې رحمت نورای و برم دی والدتی او احسان کوونکی ما د خپل مور سره ولم يجعلني جبارا شقيا او نه ګرځولې مالرا جبارا سرکشا شقيا بدبخت نه پرمانه ذ الله محروم کړه نه ما نه پرمان د مور نه ما ولم يجعلني جبارا شقيا یو ځله دوا والا ټول مر باران ګرځي یو ځله دوا والا پو نمر باران گرزی او دا یکینی خبر ادا دا مور اپلار دا واسی چاگست چیزا او اللہ نوی خراب کرے او اللہ نوی برباد کرے او اللہ تو دا سے پریشانوں کے نوی اچولے چو او پریشانی دا غد پارد عمر نلو گرزی او اینی اللہ ساتی او دا لتجربین او تر خبر ادا یکینی خبر ادا دورا لوی خبر ادا دا ما مشرور دے لاہور نہ راغلو زما مورا کئی مسکو زنوم کور کے دیر اس کو ناس تو پکڑ کے ناگے چھ مسکا ناگے دعا کولا ناگا داو ری دلا دیو وجہ در سلور کالا کی اوزل راغے ناگا دعا چھ واو ری دلا او آگے مخ پشار آوارو دا سے وی خان خانت راغلے وی دا تپلا آنی تا کم جسم دواگانی کلا دعائی کولا زمان دا پارا دا اللہ نا و تیوی چلاز کور دا کما نوام چیا اللہ پا کمو الفاظ دا نوارم چو پا کمو الفاظ دا نوارم الفاظ را سخوینی چو وام چیا اللہ پا دی الفاظو چو اللہ دا ورکا دا یکینی خبر دا دا دیر لویا خبر دا دا مور اپلار دا واقع سل دا ډیر لوی د خوش قسمت او خلکو کار دی الله ډیر لوی مهربان ذات دی چې کوم وفات شي دی الله دې وته مغفرت نصیب کړي مور پلار ځکه نن دې ځای کې ناسما دا زماره پلار مهنت دی دا د مور دوا دا او د پلار مهنت دی اول لا چې په دنیا کې مداس اللہ رس پا جوان کے نرہ دے رس شوی دا غید وفات نباد چی دا غید پارا میں دا اللہ ناس خصوصی دعا گفتی نی او دا غید پارا میں سو خصوصی عمل کردی نی دا سے رس نامان را نرہ دے رس شوی دا یکینی خبر آنا اللہ دے گلو بزار کی تولا والسلام علیہ او سلامتی آدی پا ما باندی سلامتی آدی پا ما دی مرگ نا لون مخی زمان مورا گئی تا دی تریخی درد شروع شو هارد مسئلہ ہوا تا ڈاکٹر سے وقتر لیشا سے براتا وی چه اپریشن بولن لن کوئی مسئلہ درد با پیرا لین آبا دمرا خطرناک درد ہو جی چاوانی تریخی درد رازی گئی تا پتا ہی چرالما ډیر زیات خپاوما پریشانم بار راوتم یو مریضه بابا د ډیر عمر خاون را روانو او سلور پینځه درانه درانه لهړی په شار اړولو زه د اورې د ماته بابا دا پاندې پاندې ګړې دې مال راکا هغه ماته دې بچا سیب دته نشولې مایدابا زو سما ویزه پتا نورما مایزه تالا نورما اغوی دا سن خبری که مرا اگر ایداؤن سالیو ما دی بزور آگی دیو آغس چو میرا سرا احوالا میکا وردا نماتوی اللہ دستا مشکلات آسان کی مای آمین چاو کور تلال ما یا اللہ ما جسد پارا دا جیڑے دے بابا سر رانا اللہ تا تا پتا را چھ زکور درال شما چھ زمارا مورکی تکلیف ختم شوئی چھ کور درال ما نو آغا کٹ کے ناس سوا آغا تکلیف ختم شو چھ نور زرانے نکی دل نو دانگو کل چھ پا دوائی نکی دا پا ڈاکرم نکی دا نو دانگو کل ما چھ خلائے سو کما چھ تب سر را شے چھ زر توام چھ اللہ دا تکلیف دلنے کا دا دردے پورے والسلام علیہ او سلامتی آلے پا مابانے یو ما ولیتو پا کمرا درسی تیلا کرے شم اللہ تاتا مختاج سال طرف اللہ سلامتی آلے مختاج پرمبئی رض اللہ تا مختاج دے اللہ سلامتی مالا لگون کے اللہ دے ادو دردو چاڑی تھی دوه را چاری خی وی باچا سیر زمانگا باشم شویلے او کب بانگ دی ولو گینا مرتازو را خونه یا ریگاہ بانگو نا وی نوولی را دیمان خوشی او نیم سوڑے والا بانگ وی نمکی مر پزان دیر بیت بار ہے مر شرا والا کسی طرح والا وی نر آزان مر نا دا کار نکی کسی طرح والا چی کسی را کاس نکتا چلو کئی پریواتا مه داسی دی اے دا چاہی دا جاہی دی خدی زنانا دا وزر را چاہی دی مه داسی دا پا چیاری گینا بچیاری گینا مه زر زر تک شکیا پوسم تازه بچی ما دا ماشومان دا چې دوی چې هغه بیا ساری کوه او ګیدارانی دا ګیدارانی ما دا سي هغه وای الله چې په کوم راز دې پیدا کړم په هغه راز باندې الله سره در په سلامات یا و یوم یعبود او په کوم راز چې مرما با الله په هغه راز باندې پیغمبر لمر کې راځي ښا ويوم أبوت فكما رضا شمر مبا ويوم أبعث حيا فكما رضا شمر مبا شمس وانده صاد بدن ترازي وجودا وعلى برازي جدا كبر نرى وباس دين فارم دي جونده كي قرآن ويداوا يتو سوايوا نو ايدادا ما ماتيان وجودا وار قرآن ويني دينو كتو شدن هوا جدا قرآن دا ما ماتيان دا خبر دايد كي نبدا ساخ پل پر اوگران دی دیتر از منگا سنشتے دا معزون منگا خلق و ترانستی ریکو دا دو قرآن پی سنرا اللہ و ایدالکا ایسا ابن مریم دا و حقیقتا دی ایسا علیہ السلام زید مریم دا حقیقتا واری ہونی دو دا او زیل خدای جور کردے ناما دا حقیقتا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکلا د نجاشی با بادشاہ کی صورت مریم شروع دو او غالی گیاو او نجاشی واجه خیلی از سرگنی افتی بایی پادریان عیسایان ناستی دایی سرگن افتی بایی چکل آقا دو قرآن کریم آقا بیان بست نجاشی داستی او دلی را واقس ویدادا چنی عیسار سنام بارکی دو اللہ تبارک و تعالی کم کلام نم کوارو دو عیسار سنام حقیقت دو دینا نو دمرا سیوا و نو دمرا کمو او قریش شکم تلو دا آغا دا بس جنکول دا بارا دا صحابه کرام را اگه ایتو دا تخفیم والی او چه دمرا تین که زمان دا ملک بحرو تی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوی چه سو بوری مزلو والی دا آغا بوری مدین بلکی عذاب کر رئی یہ سو گلا پوتا نشکت دی دو اجگت دی سال اسلام زید مریم قول الحق الذي بنا الاشتهاب دعبي يمترون شدي عليك شكي ودعبي ما نبياوي ولد الله الله زامني ولدي الله نايبيني ولدي إصار الزامو إذا الله سيئنا عوذ بالله الله وي ما كان لله ما كان لله نخائق ذات شان دا الله سرى دا اللہ دا شان سر نخائی گی ایت تخیدہ من ولدین تا چونی سی سوک نائب اللہ نائبین ننیوی تا اللہ نائبینو دا ضرورت نشت سر یا او سو ضرورت دی دا نائب ضرورت خو آغا چا ترازی چا دا خپل منوب چا دا چا نائب دے چا دا آغا پا غیر موجود گئی چا دا آغا جوٹی گئی نو اللہ تعالی خو غیر موجود کی گی نا چو دا چا پزائی دا چا نائب دے چا آغا بیمار شی دا آغا ڈیوٹی کئی یا دا آغا دا خپل ڈیوٹی کے سکارونا والا کڑی چو دای چرے نو دای با دادا کارونا کئی دا اللہ تبارک و تعالی تا خود دے ضرورت نشتے زکا چھے آغا خدا سے ذات دے چو اذا قضا امرن فا انما یکول لہو کن فا یکون دا آغا چه کلا دیو سیز بارا که پیسالوشی وشانوشی دو نائبینو ضرورت و نصره آبا نائبینو بارا نخائق شان دا اللہ سرا ایت تخیدہ همین ولدن دا چونی سی سوک نائب سبحانہ یو جواب کئی سبحانہ پاک بزاد دا اللہ تعالیٰ دا نائب نسلونا اللہ بے پنائبی نسکئی دعوائی دا خدای دا برخ خواندان دیو دیل اللہ تعالیٰ برخ ورکڑیا دا دا اللہ نائبین دی اللہ رب العزت و سبحانہ دا باز خلق دیندار زانتا وائی خو غریبانان دا دین لنا خبری بیان کئی وائی انسان په دنیا کې وای دا الله نائب دی نو چې تا لوم باندې په وای غلطه کې خورا دو تو شرینو دارا تاوایا چه کم درد توحید ورکی دارا تاوایا تارو مرئی پوری غلطا جو خدا تا چه کم خلق جماعت کے ناس تے اگئی پتا دوکا دی اگئی وائی دا دین دارا دے او دے جو سوائی دے دین بیانے دو تو چه رو میں شروع گے نو توائی انسان دا اللہ نائب دے پزمکا کے نو تا اللہ لنائب کردو نو چه دا اغم از ہوگے کیر اصل چه انسان دا اللہ نائب دے چه نائب دے والا اونی والا وی سبحانا زمان ذات دا نائب دے والا پاک دے دا اللہ ذات دا نائب دے والا پاک دے سبحانا تو دا قرآن خلاب کے پختانو چه بیل مشیخی کنو دا کو پری بستے دا بیل مشیخان دی کن دا بیل مشیخان دی دا کو پر غری نبا خبرا پوئیگی یا نبا خبرا ہوری وقتی ارادی او کس وی چه ویو سیب راغل ہوئے بیانی کو وی موت اوی چیلکا دا تسو آئے وی غلطی وائے وی موت اوی چو زمان مشران مونگتا دا سوائی نو کدا ٹھیک دی نوم بے مونگا وو کن غلط دی نوم بے وو او کس عالمو اگا ماتا جی چا خبرا کولا وی موت اوی چه اصل نسوارا ایخا ما يهوديان دي ودولين هوي وي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله خبال علماء و پيران خدايان کردو لئي بيد الله ودا دي كارو ودا نصوارا دي ما زبا يتبلغوان ما اللاو ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيا دي دين الزنج دي اغا اميان دي انپر دي جاہلان دی آغای دا اللہ پا کتاب نبوئی گا تو دا قرآن وائنی جب قرآن بانے پوشی اللہ امانیہ اللہ ما کرتوی رحمہ اللہ ذکر کئی اللہ امانیہ مگر صرف دا دروگ پا کسو بانے پوئی چل دروگ کسی وقت آوائنو درخو ماشاءاللہ و سبحان اللہ پہ وائی مازمہ پا خیال خو آغا دیو تا پا خیال دا دی وی زکر دعوت آوائی نم ٹک دی او گدعوت آوائی نم ٹک دی او قرآن چو تاوائی دا اللہ کتاب وی منگا اجتماعی عمل کو دعوی انپرادی عمل لی منگا اجتماعی عمل کو قرآن انپرادی عمل لی خدا اجتماعی عمل چلا تاوائی استاکم پیغمبر جو کرے تو قرآن بمقابلہ کی دارا تاوائی چه داستا کم پیغمبر پیدا شوی دا شاگه جو کرده دارا تا ہوا ہے ایو ما تا نزدیشنو ما تاوی پیدا پلانی سے ابن اللہ کار اخلی لا ما اولی پیوی اچھو دل پرشتی را لی نزما روخی واقستا نسمیان دا پوری اولا نو اللہ و تاوی دا روخ و تا واپس کئی دو دا دنیا کی کار شتے دو تا لا کار پاتے دے اوی داد دا کاری او ظلوی بیاو شو مای پیغمبر نلوی دا گوره خوا ما تی مرا و تاو سوائی نو مای اخپلا غلط خبر نیالی جز منگا سوائی نو پیغمبر چه تیم برابر شنو اللہ و تاوی بس تیم دی برابر دی رازا او تو اجز ما سیب دو دلوڑه یا بیای واپس روڑه دی نو او اللہ وی چی دیده لکار پاتی رو دنیا کنو د دې کار مې د پیغمبر نه لوي وکړه چې پیغمبر په ټیم وره دا غنې روح وره په ټیم او ساجي دا ټیم پاتې ساجي به خلک لري دا چې خبره کوي په خدای قسم ګدار دین مخ کې چا کړی دا خبره کدا خبره دین مخ کې چا کړی ها خبره چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زړه ویل شرم خانوي ا د ګړو فرمانه به بزانه چولی او دا زی خبری با کئی جا با سازو پلار نیکنی یو نیدلی جا آغل شرمخان و زلونه دی اگل او دگل سرمانی پزانا چولی چی تو تاو ایلک او ایس فلان دی غریبانا نسو غاره نو دگل سرمانی پزانا چولی دا او دا زی خبری کئی چا آغا شرین و آغا زمانگا پلار نیکنی یو نیدلی دا ایسا جیبا جیبا خبری کئی لگی آوی اللہ رب العزت وائی دا اللہ شان دے دا اللہ شان زر نہ خائی ایت اخیرا میو ولدن دا جونیسی سوک نائب سبحانه پاک دزا دا اللہ یو بل دا نائب ضرورت و تصده اذا کذا امرن کلچه پی سلو کی دیو کار فا انما یکول لو کن فکرون بشانداد اغیت و اشاد و شی دا نائب ضرورت سشو نائب خو آیا چالا پی کار دے مرا چھو ٹول کار کولے نشی آگا او اللہ و ایزا ما پا کن سا نکار کی گی نو بیاوی پا نائب دست کئی و اِلَّا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ او یکینن اللہ تعالی زما رب دے زما پالن کے دے زما آکا دے زما مالک دے زی بندے مازی مملوک مازی غلام با زی بے اختیار ایم و ربکم او رب ستاسو دے ستاسم تربیت کون کے دے ستاسم حاکا او مالک دے تاسم غلامان یای تاسم بے اختیار ایم فابدو دو عبادت خاص داغ کوئی آزا سراتم مستقیم دالا رنی غدا داغی حضرت خدا بیانو رستو ڈالی رالی یاقوبیا نستوریا چاوی ابن اللہ دے چاوی سالس و سلاسہ دے چاوی الہ دے چاوی غین اللہ دے تو اللہ ویفختلف الاحزاب من بینیم اختلاب کو ڈلو دغی نسواراو پخپل میس کے فویل للذین کفرو نو حلاکت دے دپارا داغی کسانو چاغی کافر دی انکار کرنے دا اصل مسلینا من مشاد یوم العظیم دا حضرائی دا رضی لوینا او رز دا سی رز دا چی اللہ و استرگ بولا کلاو کما غگونا بولا کلاو کم لانی و ای غگونا با دیو کرنگی گی القارغا تو ملقارغا وما ادراک ملقارغا اگر کرنگون کے تنگون کے چی غگونا با دیو کرنگیو تنگی اسمع بهم و ابصر سخلیدون کے باوی دی پدارس کے او سخا اوریدون کی باوی دی پدارس کے او سخلیدون کی باوی اسمع بهم و ابصر یوم یاتولنا فاغرزا چی دی راشمتا لیکن الظالمون اليوم اللہ و اس سباو بیا پویشی خنن خستر کی پٹی دی بیمانا کنا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالمان لندر دی وہ گمرائی اخکار کی دی نن اسل کے پٹی دی سبار اسل کے کلاوشی بخت جب بیدارتا کم بخت آنکے سو گئی سو گیا کم بخت جب بیدار آنکے ہو گئی نن بخت بیدار دی واللہ والا ٹیم ورکڑ دی خستر کی پٹی دی کنا اللہ و اس طرح کے بے کلاو چی خو بیا خو بے بخ بے دا بیا خو بے بخ چی دنو اغوت شوی بیا خو بے بخ تو دی بخت جب بے دارتا کم بخت آنکے سو گئی سو گیا کم بخت جب بے دارا کے ہو گئی لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین و انذرهم یوم الحسرت اس مقالا اللہ وی او یرو دی دا غرز دا افسوسنا یا حسرتا بیا بوش های افسوس ارمان یا ویلنا یا لیتنا های افسوس ارمان دا ارمانون و دا افسوسون رز بی بیا پزان بچکونا لگئی اللہ وی وی یرو اذ قضی الامر کل چه پیسا لکڑیشی حکم دا اللہ وهم فی غفلت الاودی دی پا غفلت کے نا خبری کے وهم لا یومنون اودی ایمان نراری سر کی پٹی دی اللہ وی یو وقت برازی دا عرص با ما تا پادی کی گی دولا سا دوخت پی بائی د کائنات مالک زیم وارث زیم ارث به ماده پاتې کیږي بے اختیار ہے اللہ وے اختیار ٹھول زما دے بیا و ما تا اولاڑے سترگی ولی کوزی نی ولی الا نحلو نرس الارضا یقینا مونگا چیو مونگا تا پاتی کی گزم کا مونگا غستن کیو دزم کے و من علیا و غسو کا چی دی پا دزم کا دے وے اللہ نبی وارث اللہ نبی وارث بدبخت عرص کے دے شرک رادن نہ کرے دے عرص کے دے شرک رادن نہ کرے دے بدبخت وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ او خاص منتبا دائی واپس کولشی وادی وردل دیو بل بادر زوان خبر وارا اللہ تا عاجز دے بہادر دمرا دے دمرا دمرا چواکے واورا اللہ وی بیا ماتا مختاج ماتا عاجز وذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کا پا کتاب کے ذکر واقعات ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا یقیناً وغا دیر رشتینے پیغمبر ولی رشتینے کو ٹولو وکتولو خپلار تے ویلی دی بادشاہ تے ویلی دی قوم تے ویلی دی تردے پورے چھ دغے مشن بانی اور تا غور دے دلے دے دا سی اِلَّهُ كَانَ صِدِّيقَ النَّبِيَّا اِذَا قَالَ لِأَبِي کَلَا چِوِوِ پلار خپلتا دا خبر اگرانا تو خلی آسانا دا پلار تا ویل گران کار دے اسی پخلے آسان را پلار تا ویل گران کار دے اذا قال لی ابی کالا چی ویوی خپل پلار تا یا ابتی اے پلارا خد خدای دشمن دے پلار خو یا ابتی واتا وی بیزتی نشکولے مسئلہ با دا بیانے خو بیزتی نشکولے زمرا زمرا رکشا در دو پلار سر خبری پلار وائی یلکا تا سنگا پلانی خبرا بس دا جی تا پارام کے نا تا پا دی خبرو نو پوئی گی بابا تا چاوی زامن جسمو دی ویدری وی عمری وی یو زمان مشر دے بل میں امزول دے بل لانا کشر دے وی وہ مشر پہ گزنا اس نے آؤ کے خبر کم رہا تو نہ پارام تن پوئے گی دارا نبی مشر دے وے لازن پیدا سی دے پیدا ہو ابھی بلا اغبرا ترا خبر ابر روانی تو خبروں کی کل جب مناظرہ ہوگا تو مکلا گو گٹی ابھی ابل رانا کشر رہے کہ خبر کم رہا تو یہ خجی خجی خجی اللہ نبی وائی جنت دکلار دروازہ دا سو غواڑی زان لدے کلاو ساتھی سو غواڑی زان لدے بن کی سو غواڑی زان لدے کلاو ساتھی سو غواڑی زان لدے بن کی دے جنت دروازہ دا نبی علیہ السلام دا اللہ پا دکلار پا رضا کے دا اللہ رضا دا دکلار ناراستیا کے دا اللہ ناراستیا دا دا سی وَتَوَيَّا عَبَتِ اے بابا لما تعبدو سلا بندگی کے مادا غچا لا يسمعو چناوری ولا يبصرو او نوینی ولا يغنی آلکا شیئا او نا لرکا ولشی دتا ناس شی بابا صدل لرکولشی یا عبتِ بابا پلارا اِلِّ قَدْ جَانِ مِنَ الْعِلْمِ اغوطِ بچے تا تصن خبری کے تا پس بولی آدھارا میں وِيَ گِنَ لَا دَچَيَ مَا رَا غَلَ دِ مَا تَا مِنَ الْعِلْمِ دِ عِلَمْ لَا دَ پُوِنَا مَا تَا سَبْوِيَا اللَّهَ رَا کَرِ دَا عِلَمْ رَا غَلَ دَي دَلِل رَا غَلَ دَي اے اولی دلی مالم یاتی کا آغا چی ندی را غلطا تا فتا بیونی نوز ما پسی رازا باباوی ما پسی رازا زما پی رویو کا آدی کا سراتن سویا خوم باتا تا لار برابر دی زمانگی او کسو ما سر با درس کے ناسو مرغوس کے نو وی سلورو میاشتو لزمانو مائزانو خوما چراشنو بل دا اومانا جی دا اسنا کاتی دا قرآن اسنا اسنا دا قرآن نا کاتی اس چه سنگا دا سلورو میاشتو نرانی درس سکی ناسی اولاز بیا کی نناس چاہتے ہوئے تو بادشاہ سے خبر ہمیں غلط ہولا بے دے چی اور البا کے رس کے ناس میں بیا نہیں کہنا ریون ڈالر علم کو اس ہم دار اشترے گردی رہ گردی چراغ ماتے ہوئے دا پلانی اوکس ماتے ہوئے دا پلانی عمر کو ڈیر سے آج میں سنگا یہ پلار نہ مشرشو ہے میں دا سنگا وی پلار تا وای چه کور که ناز وی پلار تا وای چه ما تر بسر تا نکینه تا جاهلی و ظالمی ما نو ما او خانده یو تکه میو تاووی نو بس اغلا هی زمان روان شم هستاس او مخی زنشم ده بازی کسان بخپشی بیا ما او تا زمانه دے دین مائدہ کا توقع دا یہ پلار دا ویچے مانو پلاروں نمخ کے کہے گے او ما سر بس سر تم لگینے دا ظالمی موت جاہلی نمائی بد دا کا چل خوبا کی دنو دا کار بکی دا چھو قرآن نا پاسے دا او دا کاریو کن دا چل بکی دا بخام خاکی الحمدللہ سم الحمدللہ پٹول عمر کے زما جو خلینا چت پلار تو دانی بھی ہو چلی چی جی ماں تو پلانی ہوئی جیتے تو پلانی سوئے ماں تو پلار مخ کے پلار نم نے واسطے زبر کے ماں بہت ابھی جی پلانے کا کار آ گل ہو اور ماں تو ساس نما واسطے ماں تو جیتے آ گئی سوئے ماں والد سے بما تو کہ مسکے والے وشو او پوئے ویسے جدا دے لکا لکا سو ایو دا آغا وخنا الحمدللہ زما والد سے در غصناک انسانو قسم بخدائے بچی میو او چکور دا وراتما او غصم او چردا وارو تا لویو تا پا دروازہ کبا میں خونی ہوا جب لار غصہ دے واپس پا لانا ما تا بنا غصہ کیا دا خدا کا تو میرا رو بو چ واپس پہ دینا راڑ دل کسی نہ واپس لاڑم بیا بچی لڑم ہو حالات میں پرسکون بیا وہ کوڑتا لڑم اور تپوس پہ بیا بیا زما کو چرے الحمد للہ دا آگئی یو خبر آ کہ جو غلط پیمئی وہ بنیاد بانے بو تو چاکڑے ہوا اور ماں دے وے پاگے چاہتا سا خبر کولا نو ماں بد اخبری خبر سپائی میں کولا ہوتا سپائی بہ ممن کولا الحمد للہ سلم لوی گی داوے داوے سلم لوی گی او واضح کلاو بالکل واللہ چی ملاوی گی تو ما بچی کرتا اوچت خدلی او دری والا نازی داسی سالل و دپروتی چی زور دل نشم لو آغی دوم رشدین نو چی اس پا کتا کوزی گو بیاو پیزارا چی بیاو پاسو نوی داوزی پا کٹ کی نیو خودری گی پکڑ کے نہیں گزرے گی داغا سے جدو سو نیم نے آسو تراغی نکی نے داغا سے لئی بالکل داغا سے لئی دا ملاوے گی دا وہ دنیا کے ملاوے گی ورتوائی احد کا سراتن سویا وہ اسلام کے دانچ اسلام کے یا ابتی اے پلارا لا تعبد شیطان بندگی مکوا د شیطان شیطان تو سمجھا بابا الا شیطان یقینا شیطان کان للرحمن عصیا دے دا مہربان بادشاہ نا فرمان یا ابتی اے بابا اللی اخافو یکنن زیاری گما ایم السکادا چوبر سیگی تاتا عذاب من الرحمن عذاب دی میربان بادشانا فتکون لشیطان ولی دی شیبا دی شیطان دوس ایلا دی شیطان بلکر بدن جوڑ شوی اللہ رب العزت دی زمان گا استاسو اصلاح پا قرآن و سنت بانیو کی او اللہ تعالی دی دی طولنا رضا شی یا اللہ دکھولو لے والو گنونا معاف کا اللہ